वो बोले, हम उसके वालिद को उसके बारे में बहलाने की कोशिश करेंगे कि वो उसे हमारे साथ भेज दें, और हम ऐसा जरूर करेंगे।